Book 2 94 Tocıplıra psıkuplıra Tocıplıra psıkuplıra Huruful atıf 1 Zıpkır Zıpkır İntazır hatta yetevakkafal matar Vaşhır teufa yer. Vaşhır teufa yer. İntazır hatta entehi. Zıqasığa hazırıfı qısaj. Zıqasığa hazırıfı qısaj. İntazır hatta yaud. Qakojifı yer. Qakojifı yer. İntazır حتى يصبح شعري جافا. شحت وغصجف سيج. شحت وغصجف سيج. انتظر حتى ينتهي الفيلم. فيلمر قوخف سيج. فيلمر قوخف سيج. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Гозанафыр уцышъокӏэ зыкъызэблехъуфэ сежэ. Гозанафыр уцышъокӏэ зыкъызэблехъуфэ сежэ. متى ستسافر للإجازة؟ Сыдигъо гъэпсэфакӏо узежьэрэр? Сыдигъо гъэпсэфакӏо узежьэрэр? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Гъэмэфэ каникулхэр къэмысхэза? Гъэмэфэ каникулхэр къэмысхэза? Нам, хатта мин къабли ан табдаа лъиджазату лъсайфия. Ары, гъэмэфэ каникулхэм якъэсыгъом. Ары, гъэмэфэ каникулхэм якъэсыгъом. Аслих лъсакъфа къабли ан ябдаа лъщитаа. Чимафыр къэмысызэ унашъхьэр гъэцэкӏэжь. Чимафыр къэмысызэ унашъхьэр гъэцэкӏэжь. Игъсыл ядайк къабл ан таджлиса илъ аттаулэ. Анэм упэтысхьаным ыпэкӏэ пӏэхэр тхьакӏых. Анэм упэтысхьаным ыпэкӏэ пӏэхэр тхьакӏых. Агълик аннафизэ къабл ан тахрудж. Унэм уикӏын хъумэ шъхьангъупчъэр фэшӏ. Унэм укъикӏын хъумэ шъхьангъупчъэр фэшӏ. متى ستأتي إلى البيت؟ Сыдигъо унэм укъихьажьыщта? Сыдигъо унэм укъихьажьыщта? هل بعد الدرس؟ Еджэгъум ыужа. Еджэгъум أوجه. نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى عار يجغر قز سوخجة عار يجغر قز سوخجة من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل تحمجاغم أوج أش أوفشن أخيج جيشتغب تحمجاغم أوج Аш оф ышан ылъэкӏыжьыщтыгъэп. Мин баъди ма факъада шъугъла, захаба илъ Америка. Офшӏэнынчъэу къызэнэм ар Америкэм кӏожьыгъэ. Офшӏэнынчъэу къызэнэм ар Америкэм кӏожьыгъэ. Мин баъди ма захаба илъ Америка, асбаха фариян. Америкэм зэкӏожьым ар баи хъугъэ. Америкэм зэкӏожьым ар баи хъугъэ.